همه شب از خون جگر دارم، به روخم دریا به دلم توشه، چه دهن در خرمن فیض تو، به من ماتم زده یک خوشه، چه شود یک شب بزنم بوسه، چه شود یک شب بزنم بوسه، بذری و مربدش شوشه، ز تو میخوانم به تو مینازم به تو میبالم به تو یا مولا، قتل الحسین دام کربلا، ذبح الحسن بن نینوا، قتل الحسین دام کربلا، ذبح الحسن بن نینوا، ذبح الحسن. تو همان کشتی نجات که حرمت قلب همه می باشه، تو همان کشتی نجات که حرمت قلب همه می باشه، ذکر تو آرامش قلب ما که به لب ها زمزمه می باشه، چشم من در حضرت شش دوشه، مثل رود القم می باشه، ز قمر میرم بی تو دل گیرم، بی تو میمیرم خدا مولا، قتل الحسین دام کربلا، ذبح الحسن بن نینوا، قتل الحسین قتل الحسین کربلا، از رواب چشم فرشته ها چکد اشک غم به عزای تو، آسمان هم مثل حسینیه، روز خانی کرده برای تو، تو دلت مثل عشق هر اما، عالمی مست کربلای تو، هم غریبی تو هم اسیری تو، چه شهیدی تو به خدا مولا، قتل الحسین دام کربلا، مادر در عرش خدا خانه، روزه پر پر شدن از آقا، مادرت در عرش خدا خانه، روزه پر پر شدن از آقا، که به چشمان تر خود دیده همه جسم بی کفن از آقا، بین آغوشش تا ابد گیرم پاره پاره پیروهنت آقا، بین آغوشش تا ابد گیرم پاره پاره پیروهنت آقا، تا که در محشر ببره مادر، تو گل بی سر به خدا مولا قتل الحسین و به کربلا قتل الحسین.